Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wyjazdowe spotkanie klubu PiS na Podkarpaciu, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który kluby podzielił, i wypadki. Nocny w powiecie ostrowskim i ten aktualny w Warszawie. Za pół godziny w Strachocinie koło Sanoka rozpocznie się wyjazdowe spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Weźmie w nim udział prezes partii Jarosław Kaczyński, kilkudziesięciu parlamentarzystów i członków rządu. Będzie też msza za ojczyznę w tamtejszym sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości omawiać mają bieżącą sytuację polityczną kraju przed zbliżającym się kongresem partii. Natomiast o godzinie 13 na wzgórzu Bobolówka, czyli siedlisku rodu Bobolów, odbędzie się msza święta w intencji jedności ojczyzny. Homilię wygłosi biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej ksiądz Jan Niemiec. Potem odbędzie się koncert patriotyczny, a następnie piknik z udziałem mieszkańców. Ze Strachociny Renata Machnik, Polskie Radio Rzeszów. Kluby pracują nad ochroną zwierząt, choć jak mówi Krzysztof Czabański, projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie spotyka się z krytyką także klubu PiS. Projekt opracowany w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt jest obszernym dokumentem, de facto projektem nowej ustawy. Proponuje zakaz trzymania psów na uwięzi, hodowli zwierząt futerkowych, uboju rytualnego, zakaz cyrków ze zwierzętami i tak zwanych dzikich schronisk. Krzysztof Czabański dodaje, że zmiany spotykają się z krytyką różnych grup interesów. Oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby wprowadzić pewne modyfikacje czy pójść na pewne rozwiązania kompromisowe, ale niech się zacznie rozmowa i dyskusja, o tym mówi Czabański. Jego zdaniem jest szansa, aby projekt przed wakacjami parlamentarnymi trafił do laski marszałkowskiej, by jesienią zajęły się nim sejmowe komisje. Jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitala w wyniku nocnego wypadku w miejscowości Tradalin w powiecie ostrowskim. Kierowca uciekł, ale został złapany, był pijany. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeszcze informacja dla stołecznych kierowców. Zderzenie dwóch osobówek na S8 pomiędzy węzłami Wisłostrada a Modlińska na kilometrze 15 zablokowany jest prawy pas łącznicy zjazdowej w stronę Marek. W Belgii minął rok bez strajku na kolei. Ostatni raz tamtejsi kolejarze protestowali dokładnie 12 miesięcy temu. Belgijskie media mówią nawet o historycznym roku. Wyliczono, że w latach 2010-2016 związkowcy strajkowali przeciętnie 18 dni w roku. Akcje organizowane były w proteście przeciwko planom oszczędnościowym na kolei, podniesieniu wieku emerytalnego czy wydłużeniu tygodnia pracy. Ostatni strajk w maju ubiegłego roku trwał 2 dni i sparaliżował całą Belgię. Kolejny miał być miesiąc później i trwać tydzień, ale związkowcy porozumieli się z zarządem. Teraz przedstawiciele belgijskich kolei mówią, że skoncentrowali się na dialogu społecznym i konsultacjach ze związkowcami. To pozwoliło przez rok uniknąć strajków. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do sanktuarium w Piekarach Śląskich pielgrzymują mężczyźni. Będzie też prezydent Andrzej Duda. Co roku do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pielgrzymuje nawet 100 tysięcy mężczyzn. Jestem pielgrzymem ponad 50 lat. Zawsze jestem w jednym miejscu w Piekarach Śląskich, skąd widzę na ołtarz i wszystkie przemówienia, jakie biskupi i księża mówią. Do sanktuarium już w latach 60. pielgrzymował Jan Paweł II, jeszcze jako metropolita krakowski. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale za kilka godzin na północnym zachodzie zacznie się chmurzyć, przelotnie pokropi deszcz, zagrzmi, w Zakopanem 22 stopnie, w Katowicach 25, w Augustowie też 25, w Warszawie 26 stopni, w Gdańsku i we Wrocławiu 27, w Szczecinie 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera z wybranym procesorem Intel otrzymasz w zestawie tablet marki Cyber z wbudowanym modemem 3G o wartości 229 zł. MediaMarkt.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Komfort w upalne dni? Już od jutra w Lidlu króluje len. Dla niej m.in. zwiewna sukienka lub spodnie z lnem tylko 39,99. A dla niego koszule z lnem w wielu wzorach jedynie 37 zł za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Obrazy Edwarda Dwórnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne telewizory Smart 4K Ultra HD. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Już po raz drugi w dniu dzisiejszym. Dzień dobry, mówią Państwu Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Wojciech Mann. Druga godzina, patrzę na okładkę i już czuję, jak się będą świeciły oczy niektórym miłośnikom pewnego rodzaju muzyki. Chociaż początek trochę może być mylący. rozpędzili się nieźle po tym spokojnym początku. A wszystko to z płyty najnowszej zespołu brytyjskiego Dragon Force. Album nosi tytuł Reaching into Infinity. No jak zwykle w tytułach metalowcy sięgają po takie pompatyczne dość sformułowania, tak jak sięganie w nieskończoność, czy na przykład tytuł tego utworu, który przed chwileczką słyszeliśmy, Ashes of the Dawn, czyli spopielony świt albo popiół świtu. No, w każdym razie estetyka tego typu muzyki jest już jego fanom znana. A jeśli chodzi o Dragon Force, to trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wyścigi gitarowe, to oni byliby w czołówce, bo tutaj, jak kiedyś się wyraził jeden ze specjalistów od muzyki, ale niekoniecznie absolwentów Akademii Muzycznej, powiedział, że gonią zające. No i rzeczywiście te zające uciekają bardzo szybko przed gitarzystami i perkusistą z Dragon Force. Ale to nie znaczy, że nie nadam jeszcze jednego utworu. Dragon Force, nowa płyta Reaching into Infinity. Shining bright on this this lonely road I ride, wandering through the circles of Nie wiadomo, kto wygrał wyścigi, ale jak powiedziałem, Dragon Force na pewno plasują się w czołówce. To była ich nowa płyta. A teraz dla ukojenia uszu i nerwów tych, którzy nie przepadają za takim szybkim graniem, znowu sięgniemy do historii muzyki i bardzo ciekawego żeńskiego zespołu sprzed wielu lat. Hearts made of stone. Króciutka piosenka, jak to bywało w tamtym wieku i w tamtej połowie wieku, bo to 50. lata XX wieku. Hearts of Stone. Piosenka melodyjna, piosenka typowa dla tamtych czasów, ale jest tu pewna nietypowość. Mianowicie wykonawczynie tego to trzy panie występujące jako Fontaine Sisters. I ciekawostką jest to, że w tamtym czasie, kiedy, nie wiem jak to ująć, podziały rasowe w Stanach Zjednoczonych były dużo, dużo bardziej przestrzegane i pewnego rodzaju dyskryminacja czarnoskórych i kolorowych mieszkańców USA powodowała, że to rzutowało na różne dziedziny życia, to i muzyka była podzielona, a Fontaine Sisters stosowały taki patent, że sięgały po utwory wykonywane przez czarnych wykonawców i one jako absolutnie akceptowalne dla białej, konserwatywnej publiczności uśmiechnięte All American Girls śpiewały to i częstokroć słuchacze nawet nie podejrzewali, że otrzymują nieco inaczej opakowany produkt, który powstał w środowiskach, no, nazwijmy to, dyskryminowanych. Nie będę wchodził w historyczne konotacje tego wszystkiego, ale muzyka po latach potwierdza, że była to decyzja o tyle słuszna, że muzykalność sióstr i świetne kompozycje, z których korzystały, składały się w bardzo dobrą całość. I z tej bardzo dobrej, historycznej całości do dziś korzystamy, choć trochę żałuję, że nie za często, słuchając najnowszych przebojów, które hulają po dobrych stacjach radiowych. Rock, love, rock, love, rock, love, rock. You got to have rock, love, within your heart. You got to have rock, love, before you start. So when temptation tries to move your soul, the rocks of love won't let you roll. When idle gossip pulls your arm and the clouds of doubt begin to form, rock love will weather the storm. Oh, yes. You got to have rock love to call your own. It's got to be rock love as solid as stone. So when the strong winds blow and the water shift, the rock of love won't let you drift. When everybody turns you down and a friend in need just can't be found, rock love is always around. Love won't let you drift when everybody turns you down and a friend in need just can't be found. Rock love is always around. Rolling Stone. Nothing but a rolling. Rolling Stone, just a rolling stone. Rolling Stone, just a rolling stone. Rolling Stone, just a rolling stone. One day you'll be all alone. Rolling Stone, just a rolling stone. Rolling Stone, just a rolling stone. Rolling Stone, just a rolling stone. One day you'll be all alone. You'll never gather moss. You'll win a love and gain a loss. You will look all around and love can't be found. Oh, well, a rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, just a rolling stone. One day you'll be all alone. You're out with one girl tonight, and then you've changed before daylight. Your heart is always in flight. Now ask yourself, is that right? A rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, just a rolling stone. One day you'll be all alone. When you're old and all alone, with no one to call your own. Maybe then you will see just how wrong you can be. Well, a rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, just a rolling stone. One day you'll be all alone. Don't make your life one big fling. Give wedding bells a chance to ring. Why wait too late, too late? Both candle ends, you just don't burn. Oh, well, a rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, rolling stone, just a rolling stone. Rolling stone, just a rolling stone. One day you'll be all alone. Rolling stone, just a rolling stone. One day you'll be all alone. 17, 17, she's a solid 17, young enough to dance and sing, old enough to get that swing. Past 16, just been kissed, graduated and got that twist, the kind of love you can't resist. At 17, now sloppy shirt, old blue jeans, dirty shoes, by all means, patch of blonde, rock side hair, jukebox baby ain't no square. 17, she's a queen, cutest gal you've ever seen. All the boys are really keen on the hip cat doll of 17. Sloppy shirt, old blue jeans, dirty shoes, by all means, patch of blonde, rock side hair, jukebox baby ain't no square. 17, she's a queen, cutest gal you've ever seen. All the boys are really keen on the hep cat doll of 17. Całkiem rock and rollowe te Fontaine Sisters sprzed wielu, wielu lat. A teraz zgodnie z tradycją i z tym, na co Państwo oczekują, Jan Hojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak mówiłeś, dzisiaj chciałbym, żebyśmy już do końca o Gregu Allmanie mówili i słuchali jego muzyki. To jest troszkę taki przypadek, jakiego ja doświadczałem z Stadziem na Lepą, że wydawało się, że to jest niezniszczalny organizm mimo tego wszystkiego, co przeszedł w przeszłości, że można dzięki współczesnej medycynie, nie wiem, wymienić sobie prawie wszystko i funkcjonować bez końca. No, wymienił sobie Greg wątrobę, funkcjonował, wydawało się świetnie. Potem znowu coś był, jakiś problem, znowu wracał na scenę, no i tak dalej, i tak dalej. Także to niewątpliwie takie boom, mimo wszystko niespodziewane. Odszedł wczoraj w swoim domu Gregory Lenoir Allman, 69 lat. I ktoś, kto z mojego punktu widzenia i słyszenia, a myślę, że tu możemy mówić o wspólnym, bo przecież na początku pierwszego odcienia bluesa graliśmy całą dyskografię Allman Brothers Band, w której on był w tej orkiestrze, no niewątpliwie wiodącą postacią. Więc to jest ktoś, kto tak mi naznaczył nowym rozumieniem muzyki. Przyjęło się mówić, i to we wszystkich tych informacjach o jego odejściu zdaje się jest zaznaczane, że to jest ktoś, kto utworzył nowy kierunek w muzyce, czyli Southern Rock. No i to jest taki dla niego troszkę bolesny stygmat, bo on uważa, że tak wcale nie jest. Zresztą, jeżeli państwo pozwolą, to przytoczymy teraz kawałeczek jego wypowiedzi. Ja z nim rozmawiałem 10 lat temu, kiedy był w Polsce i też nieopatrznie zapytałem go o ten Southern Rock. No i posłuchajmy, co on powiedział. I'm not sure how I like the term Southern Rock. It's almost died out. You don't hardly hear it anymore in the States. We're just a progressive blues, jazz, rock and roll fusion band. There's nothing country about it. Southern Rock gives it a connotation that it's somewhat country, and it's really not. I mean, even though I'm from Nashville, Tennessee, country music of all of them is, and believe me, I know many people in the business, and they're very dear friends of mine, some of them even relatives. Country music is just, it's not my forte. It's, I'm the blues end of the... I'm a blues guy. No i trochę się właśnie wypierał tego country. Ja mówię to do tych z państwa, którzy nie znają angielskiego, mimo że jego przyjaciele i nawet krewni zajmują się tą muzyką, a on jest związany z Nashville w Tennessee, to jednak to country, to on nie bardzo chce się identyfikować. Chociaż no też ja tu, no, nie było czasu oczywiście, żeby jakieś dyskusje prowadzić, no ale to, co jest określane mianem Southern Rocka, czyli powiedzmy kwintesencją tego jest Lynyrd Skynyrd, no też tutaj muzyka country jest chyba jednak na drugim planie, a bardziej jest to gdzieś związane z rockiem. No ale ważne jest to, co mówił Greg, że to jest ta fuzja wielu elementów muzyki amerykańskiej z jednym z czymś bardzo ważnym, co zawsze podkreślał, że tam jest dużo improwizacji, to takiej improwizacji zahaczającej o jazz. No ale to, czym skończył, to powiedział, że on jest człowiekiem bluesa. No to posłuchajmy tego najważniejszego bluesa w historii The Allman Brothers Band. Wanna go, but I sure take. Rok 1971 z koncertu Fillmore East. Ten album uważany przez wielu za jedno z najważniejszych płyt koncertowych w historii muzyki, no około rockowej generalnie rzecz biorąc. To co mówił wówczas te 10 lat temu Greg Allman o muzyce swojej, o świecie, też wskazywało, że nie odnalazł tak do końca siebie w tym świecie. Kiedy zapytaliśmy go, bo przez pewien czas rozmawialiśmy razem z Piotrem Kaczkowskim z nim, jaka jest najważniejsza pieśń, którą stworzył, odpowiedział tak. 1967, and that would have been the third year I was out playing club. I got so sick of playing other people's songs, and I had started writing, been writing almost a year, kept nothing, and I wrote my Melissa. I didn't show it to anybody because I didn't really know. I had a feeling about it. I never thought it would be as, you know, as big as it's gotten, but Melissa was somebody that I was out on the road, I was real lonely, and we were real broke, and we were working our butts off, and it's just somebody that I dreamed up that if I had had with me, would have made things a lot easier. I would have at least had companion, female companionship, which was something at that age was pretty new to me. Może wytłumaczy mnie państwu, że w pewnym momencie poczuł się zmęczony wykonywaniem cudzych piosenek. A było to dokładnie 50 lat temu. Tak, i postanowił coś zrobić samodzielnie. Utwór Melissa powstał dlatego, że on był na trasie, czuł się źle, jakiś taki podłamany, nie miał bliskiej osoby obok siebie i marzył o jakiejś kobiecie, która byłaby takim wsparciem i radością. No i stąd chyba ten koncept i zrealizowany w formie Melisy. Tak, i potem jeszcze go pytałem, czy odnalazł swoją Melisę. No i okazało się, że nie. Że ciągle szuka, że jest po 5 małżeństwach, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy, był kawalerem i mówił, że czuje z tym szczęśliwy. Nie wiem, czy udało mu się przed rozstaniem z tym światem znaleźć tą Melisę, ale z innych jego też wynurzeń wynika, że gdyby chciał powtórzyć, gdyby ktoś mu złożył propozycję tego, żeby przeżyć to życie jeszcze raz, to on by się głęboko zastanowił i chyba by jednak nie podjął tego wyzwania. A teraz Melisa. Yeah. crossroads, will you ever let him go? Or will you hide the dead man's ghost? Or will he lie beneath the plain? Or will his spirit float away? But I know that he won't stay without Melissa. Yes, I know. He won't stay without my missus. Może po tych 50 latach znajdzie wreszcie swoją Melissę, Greg Allman. No właśnie, tutaj mam taki cytat, który Janek wynalazł, gdzie Allman mówi o odejściu swoim i mówi, że muzyka była całym jego życiem. A jeśli wszystko już się skończy i złożą mnie do grobu, to pewnie mój brat przywita mnie i powie: zrobiłeś dobrą robotę, bracie. A ten brat to Duane Allman, ten, który odszedł dużo, dużo wcześniej, ale pozostawał takim patronem i Allman Brothers Band, i znacznej części współczesnej muzyki, tej, która tak nas wzrusza. I na koniec taki numer, który Greg Allman grywał na koniec swoich koncertów. Tym razem wykona on ten utwór, to taka stara, w zasadzie już można powiedzieć ludowa pieśń amerykańska, Will the Circle Be Unbroken, z udziałem... Towarzystwo znaczące. Tak, bo tutaj no wszyscy ci, którzy korzystali z doświadczeń The Allman Brothers Band, Vance Gill, Warren Hines, Zac Brown, Widespread Panic, no Chuck Lavelle, Derek Trax, syn Devon Allman, Don Was i tak dalej, i tak dalej. No to żegnamy się i Grega. Will the circle be unbroken? Oh. Cause you know for that body that you carry, Lord I hate to see her go. Oh, autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Drugi w historii, na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wroński. Zgniły spokój. W reżyserii Waldemara Modestowicza. W roli detektywa wystąpi Marcin Przybylski. Dzisiaj po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupuj pralkę marki Samsung z EcoBubble o załadunku 7 kg i wyświetlaczem LED za jedyne 1424,05 zł. Mediamarkt.pl. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Dzieciaki, chcecie tosty z bananami na Dzień Dziecka? Tak! A może nowoczesne lody z biosyropem z agawy? Tak! A wiecie, skąd pochodzi ten syrop z agawy? Przygotuj słodkości na Dzień Dziecka, tradycyjnie lub nowocześnie. Bo już od jutra w Lidlu biobanany tylko 5,99 za kilogram, a biosyrop z agawy aż 38% taniej. Jedynie 5,55 za 180 ml. Lidl, co tydzień coś nowego. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat, tylko do 7 czerwca. Sprawdź ofertę najlepszych technologii dostępnych w ratach w naszej nowej gazetce, w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.